पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बार बार ये बात हमें याद कि समय है बड़ा कीमती है। मानव जीवन का समय बड़ा कीमती है और बड़ी तेजी से जा रहा है और समय समाप्त होने के बाद में अपने पास रहने की शक्ति कोई नहीं है। अपने पास कोई ताकत नहीं है कि समय पूरा हो जाए फिर रह जाए, रह नहीं सकते। वो समय जा रहा है बड़ा तेजी से, बीत रहा है समय। इसमें सावधान रहो, हरदम सावधान, हरदम धन संपत्ति वैभव को वो तो धन को जितने बंद कर सकते हो लोकल में बंद कर सकते हो, समय बंद नहीं होता। ये तो जा ही रहा है, बंद करने की शक्ति नहीं। सदुपयोग करो तो तत्परता से विलंब मत करो, बीच में नष्ट मत होने दो, समय को निरंतर मत डाल दो। बहुत कीमती समय है। इस समय के सदुपयोग से भगवान मिल जाए, साक्षात परमात्मा स्वयं मिल जाए, ऐसा कीमती समय है वह खाली न चला जाए। इसमें ख्याल रखो, नुकसान हो जाएगा, बड़ा भारी नुकसान है। सहानि तद्मत छिद्रम साचान जड़ मूढ़ता यन मुहूर्त क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं होता वह बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूर्ता है। जब भगवान का चिंतन नहीं होता तो भगवान के चिंतन में समय बच जा रहा। तू भाई बहनों सब ख्याल रखो, सावधान रहो, एकदम सावधान रहो, प्रेम का बर्ताव करो सबके साथ, स्नेह करो, दूसरा चाहे कटुता करो, दूसरा चाहे बैर रखो, चाहे आपको दुख दो, आप प्रेम का बर्ताव करो, आपका भला है, अंत में आपकी विजय, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। किसी को बैर मत करो, किसी से द्वेष मत करो, सबके साथ स्नेह करो, प्रेम करो। मौका बड़ा दुर्लभ है भाई, मनुष्य शरीर का शरीर, मनुष्य का शरीर ये बड़ा दुर्लभ है। भाई हो चाहे बहन हो, ये शरीर, ये मौका मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानसो देहो देहिनाक्षण तथा दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मिल भी गया तो मिलने के बाद में पता नहीं कब चला जाए, कुछ भरोसा नहीं है। मैंने देखे बीमार आदमी ठीक हो गए, अच्छे आदमी में चले गए, कुछ पता नहीं लगता। बलवान निर्बल का पता नहीं लगता, अवस्था का पता नहीं लगता, कोई पता नहीं लगता, न जाने कब चला जाए शरीर। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान के चरणों में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब कर मांग एक फल, रामचरण रति हो तिनके मन मंदिर बसव रघु रसी रघुनंदन हो। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ये प्रार्थना करो भगवान ने। और भगवान से बार बार यही कहो, हे नाथ एक कृपा करो मैं भूलू नहीं, आपको बोलो नहीं, हे नाथ कृपा करो, मिनट दो दो मिनट चार मिनट में, हे नाथ मैं बोलो नहीं, भगवान से प्रार्थना ये करो, सब कर मांगे ये कबल राम शरणार्थी हो, ध्यान करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, जो कुछ साधन करो उसे मांगो एक फल के, एक सब कर्म मांगे एक फल राम शरणार्थी हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान को भूलो नहीं, हे नाथ हे प्रेमनाथ हे मेरे प्रभु, भगवान को मेरा समझो, मेरा और मेरा नहीं है, ये ध्यान दिया है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये याद रह जाएगा, ये साथ नहीं चलेगा और काम नहीं देगा, भगवान भजन में सेवा में लगा तो लाभ की बात है, नहीं तो बड़ा नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, इसे भगवान से कहो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे कहो, भगवान को कहो, पुकार करके ढूंढू नहीं। भगवान की भक्ति क्या है और कैसे होती है? भगवान की भक्ति उसका नाम है प्रेम, भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का स्वरूप मीठा लगे, भगवान का हर एक बात भगवत संबंधी मीठी लगे। जैसे गंगा जी देखा, गंगा जी देखा जो भगवान के चरणों का जल देख बड़ा आनंद आवे, ये संसार भगवान का है, ये आनंद आवे, हर एक आदमी देखे भगवान के है, ये सब बालक भगवान के है, मवई वंश जीव लोगे जीव जितने मात्र भगवान के हैं, ऐसा देख आनंद आवे, मन में प्रियता पैदा हो, ये निशान भक्ति है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा अस बिचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुण गान। पन्नगारी सुनो, कागभूषणी कह रहे हैं, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान भक्ति नहीं है दूसरी, दूसरा भजन नहीं है, भगवान प्यारे लगे, भगवान से यही कहोगा मीठे लगो, आप आओ ना आओ, दर्शन दो न दो, आप मीठे लगो, आपका प्यारा लगे, आपका नाम प्यारा लगे, आपका स्वरूप प्यारा लगे, आपका चंदन प्यारा लगे, आपकी लीला प्यारी लगे, आपके गुण प्यारे लगे, आपकी महिमा प्यारी लगे, आपका संसार भी प्यारा लगे, आपके नाते ऐसे संसार प्यारा लगे वो नहीं, भगवान का है ये, भगवान के जन है ये, सब भगवान के हैं, हमारे प्रभु के हैं, सब हमारे प्रभु के है, ऐसे सुनकर मस्ती आवे, इसका नाम भक्ति है, सबसे बढ़िया भक्ति है ये। ऐसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार की भक्ति है, पर नौ प्रकार का सब भक्तियों का फल ये प्रेम, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, जैसे भूखे को भोजन लगे, प्यासे को जल लगे, जैसे बालक है उसको माँ अच्छी लगे, उससे भी भगवान प्यारे लगे, ये थोड़ा दिन अच्छे लग रहे हैं, सदा अच्छे नहीं लगते, भगवान सदा प्यारे लगे, सब प्यारे लगे। शरीर छूट जाए तो भी परवाह नहीं, शरीर का मोह नहीं, भगवान में प्रेम हो, भगवान अच्छे लगे, ये होती कैसे है? संतों के संग से। भगने स्वतंत्र सकल गुण खाने बिन सत्संग न पावे प्राणी, भगने स्वतंत्र सकल गुण खाने बिन सत्संग न पावे प्राणी। संत महात्मा जो भगवान के प्यारे हैं, उनके संग से भक्ति होती है, मुफ्त में होती है, मुफ्त में। जिस बाजार में आप जाओ उस बाजार की चीज उस बाजार में मिलेगी, ऐसे भक्ति कहाँ मिले? भक्तों के पास मिलेगी, जो भी भगवान के भक्त है रात दिन भगवान में लगे हुए हैं उनके द्वारा मिलेगी। भाइयों बहनों और जगह भक्ति मिलती नहीं, मिले कैसे? है नहीं उनके पास, कैसे मिले? जिनके भगवान की भक्ति है, जिनका प्रेम है भगवान में, उनके संग से प्रेम होता है, भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हरेक में हरेक पता नहीं, हरेक जानते नहीं, हरेक को पता नहीं है, जाने उनको पता ही नहीं है, वे जानते नहीं, भगवान के पास में रहते तो भी नहीं जानते, भगवान ये बात सुनते भी नहीं जानते, उधर ध्यान नहीं उनका, उत्साह नहीं है। सदैव अपने साथ में रहते हुए भी भगवान को नहीं जान सकते, ये प्रेम नहीं है। और जिनके हृदय में प्रेम है उनके संग से प्रेम पैदा होता है। भगवान मीठे लगते, अच्छे लगते, प्यारे लगते। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, विठल विठल विठल विठल, मस्त हो जाए महाराज। पंडरपुर के पास मंगल बेड़ा गांव है, उसमें इमारत बनते थे, मकान बना रहे थे। तो वो मकान बनते बनते अचानक टूट गया, मेरे आगे कई आदमी मर गए। तो वो एक महार थे, महार समार को कहते आप जानते हो, वो महार थे, क्या नाम, चोखा मेला, वो उसमें दब गए, मर गए। तो वो उसको मलबा दूर करने में दिन लगे, तो शरीर गिर गया, शरीर गिर जाए पहचानने में नहीं आता। अब गिर गया सर, क्या पहचानने में भाई, तो क्या चोखा मेला का क्या पता कौन सा है। कहते उनकी हड्डी देखो, हड्डी को कहने लगा, बिठले हो रहा हड्डी में। अब क्या पता लगेगा, पता होता ही रहेगा। देखो तो जो भगवान में प्रेम होता है वो सब प्रेम मय हो जाता है। मेरा भाई प्रेम के कारण से है जो शरीर मिल गया ठाकुर जी में, डेढ़ दो बना थेला मिला नहीं, अंतिम क्रिया नहीं करी। मेरा भाई की बात किसी इतिहास में कहीं पूछ लो, ऐसा नहीं कि वो मर गई तो उसके पेट में दाग किया करो, शरीर का दाग किया करे क्या। उनका एक छोर ऐसे मुख में मिला, भगवान ने मुख में साड़ी का सब भगवान प्रेम होगी। तो प्रेम में उसे सब कुछ प्रेम मय हो जाता है। चोखा मेला की हड्डी थी, हड्डी चोखा मेला की शरीर थी, पता रहेगा क्या। बिठेले भगवान नाम हो रहा, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, मरी हो रही हड्डी पे। ऐसे ही अर्जुन के बाद देखिए, अर्जुन की सोता है वो, भाई कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम रटन हो रहा है भीतर में, श्वास में लोग सुनते हैं, वो नींद में, वो स्वयं नींद में, उस होश नहीं है, नींद में कुछ पता नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण का नाम हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, नाम उच्चारण हो रहा है, जगह जगह शरीर में सब नहीं। भाई जो प्रेम होता है सच्चा तो उस तल्लीन हो जाता है, वो उस स्वरूप हो जाता है, उसके सामने संसार नहीं रहता, ये संसार रूप से नहीं रहता, भगवत रूप से दिखने लगता है, सब में भगवान दिखने लगे, क्योंकि भगवान का अंश है ही। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा ही अंश है, तो भगवान का अंश दिखने लगता है, सामने दिखता ही। स्त्री पुरुष ऐसा नहीं दिखते, हम लोग जैसे संसार दिखता ऐसा नहीं दिखता, भगवान दिखते, भगवान है, भगवान का है, सब भगवान के, भगवान के प्यारे है, सब भगवान के है। सबको देख करके प्रेम आता है, स्नेह आता है, हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लग जाते हैं, कंठ अवरोध हो जाता है, आंसू आते हैं, हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्यारे, ऐसे। और बड़ा आनंद रहता है भगवान को देखते, भगवान की प्यार होता है। सज्जनों प्रेम होने से होता है, उसका नाम भक्ति है, असली भक्ति है। ये श्रवणं कीर्तनं विष्णु, ये है साधन भक्ति, ये नौधा साधन भक्ति है, ये तीन त्रिक है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये दास्यम से की बात नहीं है, तीन तीन है, तीन तीन चीज है। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं ये तीन है, दूर से भगवान अभी दूर है, हमारे नजीक नहीं है। श्रवण उसके भगवान सुनो, उनकी कथा सुनो, उनके गुरु सुनो, उनकी लीला सुनो, उनकी महिमा सुनो, उनका कीर्तन सुनो, ऐसे सुनने की श्रवण पहली भक्ति आए, भगवान के नाम प्यारा लगे, अच्छा प्यारा लगे, भगवान का कीर्तन प्यारा लगे, मीठा लगे, अच्छा लगे। स्वर्ग में फिर बस स्मरण होता है, कीर्तन करने वो तो दबार है, बाजा बजता है, बाजों के साथ में कीर्तन होता है भगवान के नाम का, कीर्तन के साथ साथ बाजे बजते बाजे में कीर्तन होता है, इसके बाद स्मरण होता है, भगवान याद रहती है, बार बार याद आती है, याद करना नहीं पड़ता है। आज हम याद करते हैं भगवान को, करेगा भूल ही नहीं जाती। गोपिका कहती है कि भूली होती नहीं, करें क्या, भूले नहीं जाता, काम में भूल हो जाए, धंधे में भूल हो जाती है, पर भगवान की याद रहती है। वे कह पिंड नहीं छोड़ता, कृष्ण भगवान पिंड नहीं छोड़ते, हमारे पीछे पड़ गए, भूल नहीं होती, भगवान ही भगवान ही। यादो हने वहनने मथनोपलेप जब राम और कृष्ण ये दोनों गए, अर्जुन जी ने कृष्ण बुलाए थे, तो मथुरा में ये जा रहे थे, उनको देख करके मथुरा की स्त्रियां कह रही है कि जो गोपिका दो हरे गाय की दूध है तो वह चिंत भगवान नाम आए, दूध की धार बढ़ती है भगवान में मुंह पड़ती है, दूध में बात पड़ी जहां खिचड़ बनाती है, चावल निकालती है, उगड़ में कूटती है, तो उसमें भगवान जी के सामने भगवान सामने दिखते हृदय में चढ़े रहते, चित्त याना, चित्त ही भगवान की सवारी बन गई, चित्त के ऊपर भगवान ही चढ़ गए, हरदम वही दिखते, उनकी आंखों की पुतली में देखा जाए तो पुतली में भगवान दिखते, भगवान संसार नहीं दिखता, हरे की पुतली में आंख में काला मान लिया है, इसे पुतली दिखे संसार की, ये संसार है ना, ये दिखता है तो आंख में दिखता संसार, गोपिकाओं के आंखों में कृष्ण भगवान दिखते थे, वो छाया कृष्ण भगवान ही पड़ती थी, कृष्ण भगवान तल्लीन हो गई। याद हो हने हनने मथनो परे पर विनय कर रही है, दधि मंथन कर रही है, और सामने भगवान दिख रहे हैं, भगवान मथन ले रहे हैं, भगवान मखमंथन खा रहे हैं, ये सामने दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, मीत नीप रहे, घर नीप रही है, गाय नीप रही है, उस नीप से भगवान दिख रहे, मथनो पले पैंको बालक रोकता है उसको लारी देती है, उनका पिंजरे वो खेचती है, पलना जिस पलने में भगवान है, बालक सोए हुए बालक उनको जलाने के लिए खेलती है, उसमें भगवान दिखते हैं, पेंक है के नार बने, अरे बालक रोता है तुझे भगवान दिखते हैं, खींच कूटती तो भगवान दिखते हैं, और काम करती है उसे भगवान दिखते हैं, पौधों में जल दे रही है, तुलसी में जल दे रही है, वो जल देती तो भगवान दिखते हैं, झाड़ू लगा रहे घर में, झाड़ू लगाते हुए सामने भगवान दिखते हैं, करे अधिक शब्द गाय अंध से नाम ले रही, उसे चिंतन कर रही है, चित्त याना बताया, चित्त याना, चित्त में वो सवारी बढ़ गया भगवान की, चित्त के ऊपर भगवान ही चढ़ गए, चित्त में भगवान ही भगवान दिखे, ये होती है प्रेम लक्षणा भक्ति, सब जगह उनको वही दिखते, कानों में वही सुनाई देता है, आंखों से वही दिखता है, बात ही वही करता है, बात ही लीला भी उसी की दिखती है, ऐसे भगवान में तल्लीन हो जाते हैं, सुन लो ये भगवान की कृपा से मिलता है, अपने उद्योग से कोई कर ले हाथ की बात नहीं है, आप लग जाओ भगवान में कृपा होती है, तो यह कारण रहित कृपा भगवान बिना कारण कृपा करने वाले है, ऐसी कृपा करते स्वतः दिखने लगते, स्वाभाविक कृपा करके प्रकट होते हैं भगवान। और आज कलयुग में बहुत जल्दी होते हैं, सतयुग त्रेता दिग में भगवान कठिनता से मिलते थे, आज कलयुग में भगवान सस्ते मिलते हैं। आज हरेक वस्तु है तेज होगी, हरेक वस्तु का मूल्य ज्यादा हो गया, रुपया बड़ा सस्ता हो गया, रुपया सस्ता हो गया, चीज महंगी होगी, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 70, 100-100 रुपया एक दिन का, एक दिन में 100 रुपया कमाओ आदमी, 80 रुपया 90 रुपया खेत में काम करो, 100 रुपया 80 रुपया 90 रुपया सस्ता है। 2 पैसों में आदमी काम करता था दिन भर, वे जगह 100 रुपये मिलते, 100 रुपये इतना सस्ता हो गया, रुपया सस्ता हो गया। और फिर ये दिन करे खराब, परिवार नियोजन करके जो हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, इस कारण से अन्न सस्ता हुआ, अन्न महंगा हो गया, अन्न महंगा हो गया। सिर निर्वाह की चीजें, अन्न है, वस्त्र है, जल है, मकान है, जिनसे आपका शरीर का निर्वाह हो, वे चीजें नष्ट होगी। क्यों तुम समझोगे संसार ना बढ़े तो संसार नहीं बढ़ेगा, अब क्या बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा, जलन बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा, सब चीजें नष्ट हो जाएगी। क्योंकि तुम तो करते हो कि हमारे चीज कम नहीं हो जाए, चीज कम नहीं हो जाए, और लड़कों बंद करते हो, 8-8, 10-10 लड़के एक साथ स्त्रियों होते, स्त्रियों के ज्यादा से ज्यादा 2 बालक होते, 2 अधिक से अधिक 2 बालक, 1 बालक होता है सभी प्राय, 1 बालक, 1 बालक होता है पैदा, ज्यादा हो जाए 2 बालक होते थे, अभी 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 एक साथ में 24 घंटा में थोड़ी देर में 1 बालक, थोड़ी देर में 1 बालक, थोड़ी देर में 12 बालक, एक माँ के। ये आप करते हो नहीं परिवार नियोजन, ये परिवार नियोजन के बाद में ये नतीजा ये निकला, ये बिल्कुल अनुचित बात है। शास्त्र से निषिद्ध है, धर्म से निषिद्ध है, सब तरह व्यवहार से निषिद्ध है। अरे प्रकृति कोप कर रही है, प्रकृति कोप करती है, उसे पहचान आएगी, 8-8, 10-10 बालक एक साथ, एक साथ एक रुपये है, कहां तक करोगे, एक दो तो हर दो दिशा मार दिया बालकों को। मैं जानता हूं ऐसा एक ब्याह हुआ ब्राह्मण का, जो पहला ही गर्भ रहा, पहला ही वो गर्भ उसे जेठ ने नाश कर दिया, दूसरा बेटा नाश कर दिया, छोरी बीमार हो गई, शरीर में बीमार हो गई, मरेगी वो, ठीक नहीं हो सकती, दवाई उनसे ठीक नहीं होती, ऐसे गर्भपात करने से स्त्रियां बहुत बीमार हो गई। 300-350 लिस्ट हमारे पास लिखी हुई, नाम नहीं बताते, रोग उनके हुआ है, कोई जानना चाहे तो जान सकता हमारे पास, अपने यहाँ है कि नहीं, यहाँ है, यहाँ है, आप देखना चाहो तो कोई देख सकते हो, कितने कितने भयंकर रोग हुए हैं। अरे कई स्त्रियां मर गई, कई स्त्रियां गर्भपात करने से मर गई, कोमल शरीर, कोमल संग, वो मैं शस्त्र डाले लग गया, मर गई, राम राम राम राम राम, लज्जा और शर्म चली गई, पर पुरुष ऊपर पग करके गुरु मान दे आई हो, कहने में शर्म आवे, कहने में अरे मन लुगा ने लज्जा नहीं आवे, शर्म नहीं आवे, ऐसे कर बात करते, राम राम राम राम राम, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय, ऐसे बड़ा दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, अन्न कमल पैदा होगा, बिना मरेंगे, कभी बारे ही बारे दुकाल परे, बिना अन्न दुखी बहुत लोग मरे, बिना अन्न के लोग मरेंगे, ऐसी दिशा होगी, आप में संताप संघर्ष होगा, लोग मर जाएंगे बहुत, ऐसी भविष्यवाणी सुनी है मैंने, हमारे को पता नहीं है, हम तो वो सुनी हुई कहते हैं, ऐसे होगा। सज्जनों कृपा करो, कृपा करो, भगवान को याद करो, उनको याद करो, भगवान को, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान को कहो, आप बच जाओगे। गाड़ी में, रेलगाड़ी में बैठे हुए एक्सीडेंट हुआ जिससे बहुत मर गए, एक आदमी ने कहा तू इधर जा गए, वो इधर बैठ गया, वहां जा बैठ गया, वहां नहीं मर, वहां मर गया, उनको बोला तू इधर बैठ जा, बैठ गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। पता नहीं लगता है क्या होता है, कुछ भी क्या हो कुछ पता नहीं। इस वास्ते भगवान को याद करो सज्जनो, भगवान को याद करो। बड़ा भारी पाप हो रहा है ये, गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना बड़े भारी अनर्थ है, अनर्थ का दंड होगा बड़ा भारी भयंकर, भोगना पड़ेगा। वे स्त्रियां बीमार हो गई, लिस्ट हमारे पास लिख रहे हैं, 250, 300, 300 कितने हैं आपको बता सकते हैं, आप कोई देखना चाहे तो, उनका नाम नहीं बता, उनको रोग बता, ऐसे ऐसे रोग हुए, कहाँ है उन्हें नाम पता तो सब है, पर मरे को प्रकट नहीं करना, हरे को स्वर्ग नहीं करना। मैंने कहा नहीं भी ब्राह्मण की छोकरी बीकानेर पढ़ाई गई, उसके गर्भपात कर दिया, पहला गर्भपात कर दिया, दूसरे हुआ उसका गर्भपात कर दिया, उसके जेठ ने, उसने कहा कि मैं कैसे बंद करेंगे, तो तुम ब्याह क्यों करते हो, ब्याह करके नाश करते हो, रोग पैदा करते हो, ऐसा आनंद हो रहा है आज के दिन में महान, और इसका नतीजा बहुत खराब होगा। हम तो मर जाएंगे भाई, जो जिएंगे वो देखेंगे, मुझे बहुत खराब होगा। माइयों से भाइयों से कहना है गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो। हम भिक्षा लेते हैं, भिक्षा खाते हैं, घर में कई घरों का भिक्षा हो जाए वो खाया करते हैं, परंतु जिसमें गर्भपात किया उस घर का बिल्कुल जल भी मिट करना, बड़ा भारी पाप लगता है, बड़ा भारी पाप। उनके पीछे दान पुण्य करे उसको पाप लगे, नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, उनकी अस्थियों को चुन करके गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, ऐसा आप घात करने वाला और अपने स्त्री को घर में आकर दो है। आप स्वयं खुदकशी करे मर जाए, और जो गर्भपात करे इन दो के लिए ऐसी बात ही मेरी, गर्भपात करते स्त्री के लिए ऐसे पाप बताया, ऐसा भयंकर पाप है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। लक्ष्मी जी माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन, लक्ष्मी हमारी माँ है, वे माँ अपनो गर्भपात कर दी, गर्भ जिस गर्भ से ये पिंड पैदा हुआ उस ब्रह्मांड में बलो पैदा हुए, पर दोबारा गर्भ नहीं रहा। कई स्त्रियों के ठीक बताते हैं, डॉक्टर को पूछा दोनों के बीज में रज में कोई फर्क नहीं, पर बच्चा पैदा नहीं होता, ये गर्भ विराज करते आगे रोवेगी, सांगो पांग रोवेगी और बच्चा पैदा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने नहीं हुआ, आप तुम क्या चीज हो बताओ। लक्ष्मी जी गए ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, लक्ष्मी से दूसरा बालक नहीं हुआ, एक बालक गिरा दिया, तो आप क्या चीज हो, किसी जन्म में आगे नहीं हुआ, जन्म जन्मांतर तक बच्चा नहीं होगा, क्यों बच्चा गिराया है। माँ बाप देते लड्डू जलेबी खाने के लिए बच्चों को, वे पेशाब की दाढ़ी में फेंक दे तो थप्पड़ लगती है, अरे लड्डू दिया खाने के लिए, फेंकने के लिए नहीं दिया, इस तरह से आपको बच्चा देवे गर्भ में आ जाए और गर्भ गिरा दो आप, इस जन्म में तो नष्ट रहेगा, जब तब तब तक मेरी माँ पर है तब तक मैं तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माँ पे गोगुण करो हजार हजार करो अपने, तेरा भाग्य जब तक है तब तक भी होता रहेगा। वो भाग्य बंद हुआ फिर देखा तमाशा। खेती करते नहीं है घर में अन्न है तब तो है, पर ये खत्म हो जाएगा फिर देखना। न तेरे ही भाग्य का आया नहीं इस बार, तब लगे मेरी माफ है और करो हो जाए, अब लड़का हो जाएगा कृपात करो हो जाएगा। परंतु वो पहले लिखा हुआ तेरे अनुसार हुए होने के बाद फिर देखना। अब आज जो गर्भपात किया है ऐसी बारी आएगी। इस बार से भाइयों ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, कृपा रहे कृपा नाथ, बंद करो जो ये काम बहुत खराब है, बहुत पतली बात है। मनुष्य शर्म सदा दुर्लभ है। आलम के दिन मैं क्या कहा था, यहाँ सत्संग शुरू हुआ आज मैं कहा था मनुष्य शरीर दुर्लभ मानस होता दुर्लभ हो मानस होती है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ओ मनुष्य जन्म दुर्लभ, उसको आप गिरा देते हो मंद कर देते हो, जिसे भाद्र पैदा नहीं हो, कितनी बड़ी पाप की बात है, कितनी अन्याय की बात है, कितनी अत्याचार की बात है, कितनी पाप की बात है। ये बहुत पाप की बात है, बहुत अन्याय की बात है। मुसलमान के आचार्य है, हिंदुओं के आचार्य है, ईसाइयों के आचार्य है, सबने मना किया है, किसी ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। गर्भपात करना और बंद करना, संतति निरोध का विरोध सब कर रहे हैं। भाइयों बहनों तो भक्ति की जाएगा दोनों भगवान का गायन चैन मन दियो कंठ धन्या बरसान वे धन्य है स्त्रिया मत होगी क्यों कह रही है। रामकृष्ण को देख करके जा रहे मेरा रावण के कंस गया। इस वास्ते भाइयों भगवान की भक्ति करो, भगवान को याद करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। बड़ा दुर्लभ फल है, बहुत कष्ट पाना पड़ेगा, बड़ा भारी कष्ट पाना पड़ेगा। पाप का फल बड़ा खराब निकलता है फिर पता लगेगा, अभी पता नहीं है, अभी जानते नहीं हो। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है पाप मत करो, अन्याय मत करो, संतान विरोध मत करो। अगर आपके नहीं चाहे संतान अलग रहो, स्त्री पुरुष अलग रहो, कोई अमर संतान नहीं चाहिए, अलग हो। आप संग करो संतान नहीं हो, बड़ा भारी अन्याय है, महान पाप है, महान पाप। आप कहते तो अमर संतान नहीं चाहिए, ठीक है अलग रहो सही में रखो, आपको हम नहीं कहते उसे। यद्यपि ब्रह्मा जी की आज्ञा है संतति पैदा करने की, सनातन सनक सनातन सनातन इन सनाग सनत कुमारों पर नाराज हुए, वंशिष्य पैदा नहीं की। तो सृष्टि पैदा करने की भगवान की आज्ञा है ब्रह्मा जी की, पर हम कहते कोई परवाह नहीं, आपके संतति चाहिए तो अलग रहो संतोष रहो संयम रखो, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर निरोग रहेगा, मरोगे नहीं। और ये संतति निरोध से और गर्भपात करने से भयंकर रोग होते, भयंकर रोग। रत्न रत्न में एक स्त्री से महीने महीने पहले 20 दिनों से खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है, खून बंद नहीं हुआ। आंखों की रात आती है, छाती में गोड़ों में कमर में दर्द हो रहा है, ऐसी दुर्गम कई हमने देखी है और लिखी है, हमारे पास लिस्ट है लिखी हुई ऐसी बीमार वाली स्त्रियों की। ऐसी मर गई, कई मर गई, सब मरी गई। कितना आपका प्रेम है ये पाप पर, पूछते हो भगवान भक्ति, भक्ति भगवान की नहीं है पापों की भक्ति है आपके हृदय में। मर बने जाओ परंतु गर्भपात करना पाप करना, मर जाओ बेशक पर पाप तो करना ही करना, इतने पाप की रुचि आपकी हो गई, क्या दशा होगी। हिंदुस्तान का ये काम है, सज्जनो विचार करो, कृपा करो, ये मत करो, संतति निरोध मत करो। अगर करना आपको संत न चाहिए अलग रहो, हम समझते देते कोई पाप नहीं, इसमें पाप कोई नहीं हुआ, संयम होगा भगवान तो भजन लगे, भजन में मन लगेगा, चिंतन होगा, शरीर ठीक होगा, सही में रखो, अलग रहो, भाई भाई बहन की तरह रहो आपस में खूब बहुत से आनंद से, कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे संयम करो नहीं और पाप करो, ऐसे करो, ये बहुत भरा भारी अन्याय है। नतीजा ऐसा खराब होगा, होगा होगा जरूर होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप अच्छा बर्ताव करो सबके साथ में, अच्छा बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। दो बार डॉक्टर दो बड़े, एक हमारे घर में जो बड़े हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, माता पिता है, दादा दादी है, बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करो, बूढ़ों का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, बड़ा भारी पाप लगेगा। उन्होंने अपना सब दिया, संयम के छोड़ा, सब कुछ दे दिया, बिना देखे बिना लिखे सब संपत्ति के आपको मालिक बना दिए, अब उन वृद्धों की सेवा नहीं करो, बड़ा भारी पाप लगेगा। और अपाहिज हो, आरक्षित हो, जिनके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, बालकों की कैसे पढ़ाई कराओ, उनकी सहायता करो। आप अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो बालकों की सहायता करो, बालकों को काम में लगा दो। सहायता नहीं दे सकते इतनी, सहायता देनी बड़ी अच्छी है, परंतु उन्हें काम लगा दो बच्चों को, तो उनकी जीविका पैदा हो जाए। ऐसे विधवा बहनों माताएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनको काम धंधे लगा दो, जिससे वे जीविका पैदा कर ले, अपना काम निर्वाह करे, ऐसा काम करो। नहीं तो भाइयों बहनों बड़ी आफत आवेगी, बड़ी आफत आवेगी। सेवा करो उनकी। कल जैसे बातें बताई, शासन आप गृह में रहते हुए ऐसा उपकार करो। एक लड़की थी, ध्यान दे सुनना, उसके पिता बड़े अच्छे थे, उन्होंने बचपन में सिखाया था, देखो भाई अच्छा अपना आचरण करो और सेवा करो। देखो हमारे घर की चीज नहीं चलेगी, तुम्हारे सासरे की चीज चलेगी, ससुराल जाओ, तुम्हारे सासरे का अगर जैन है तो जैन धर्म होगा, संत तो संत धर्म होगा, हमारी माँ चीज नहीं, चीज तुम्हारे सासरे की होगी, परंतु सेवा करना ये सबकी धर्म है, सबके लिए ये सही है। जैन हो, शिव धर्म हो, कोई विष्णु धर्म हो, वैष्णव हो, कोई ज्ञान हो, सेवा करना, ऐसे मैंने पढ़ाई कराई। ब्याह किया तो बात क्या बनी, एक लड़का था, एक अपने सास ससुर, एक बूढ़ी दादी माँ, इतने घर में प्राणी थे। वहां ब्याह करी वो गई, तो उनकी सासू है जो दादी सासू, जो उनकी सासू से तिरस्कार करती है, ठोकर मारती है, गाली देती है, उन लड़कियों को बड़ा दुख हुआ। मेरे पिताजी ने तो कहा कि माइतों ने बूढ़े माइतों की सेवा करना, और हमारी दादी हमारी सास है, वो अपनी सास का तिरस्कार करती है, ठोकर मारती है, अपमान करती है। सोरी बुद्धिमती थी, समझदार थी, तो वो काम धंधा सब कर सो जो भोजन करा करे बूढ़ी दादी मार बैठती। तो सासू ने पूछा कि वहां क्यों बैठती है, तो शिक्षा वहां क्यों बैठती है। तो उस लड़के ने क्या कहा सुना, ध्यान देना, याद करना। ये कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि जमीन छोरों के पास बैठना नहीं, जमीन छोरियों के पास मत बैठना, बूढ़े बड़ों के पास बैठना, उन्होंने शिक्षा देना। तो अपने घर में सब ये बूढ़े यही है, वृद्ध है, वृद्धों के पास बैठना और वृद्धों से शिक्षा देना कि अपना धर्म क्या है, अपने किस तरह करना चाहिए, बूढ़ों की सेवा कैसे करनी चाहिए, वो बूढ़ों से सीखना। ऐसा कहा है, आप अपने घर में बूढ़े को नहीं बताओ, सबसे वृद्ध माजी है, इस बात से मादी के पास बैठी हूँ। तो क्या तरह की बात क्या करी, बात मैंने पूछी कि मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा तेरे घर में तेरे ससुराल की चाल चलेगी, हमारी बात चलनी लगी, वो ससुराल हुए तो तेरी सास बूढ़ो कैसी सेवा करे, ऐसे तू भी ऐसे करना उसे। इस वास्ते मेरे को भी सेवा करना है तो दादी जी को पूछ रही हो कि आप सेवा कैसी करती है। तुम्हारे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठोकर की न मारे गाली न दे, मैं तो सेवा ही समझ लो, ठोकर की मारती है तो मेरे को तो सीखना है। पिताजी ने कहा है ऐसे बुढ़ों की सेवा करो, अपने घर में करते ऐसे सेवा करो। सास डरने लगी कि अब जो करोगे यहां जमा हो जाएगा, ये थोड़ी सीख जाएगी फिर वैसे हमारी दशा करेगी, तो डरने लग गई। खाट था खाट, उस खाट में जलत गई चूल्हे, टूटा हुआ मूंज पड़ गया लटके, तो वह देख रही है। क्या देखती हो? कि बड़े लोगों बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए, ये तू पागल हो गई है, खाट दिए ना मैं तो क्यों है? ये कहे तो समय पर पुराना हो जाता है घाट, खाट कैसे दिया थोड़ी जाता है, तो ये मारी उसमें पड़ी रही बेचारी झोली में लट गई हुई, तो कोई खाट तो पुराने थे पुराना हो गया तो पुराने बदलता नहीं, बदले कौन? आप हुक्म देखो बदले हुए काम में कर दोगे, आप आज्ञा दे दो कैसे हो देखो याद आगे दू करते। बढ़िया नवार का बड़ा हुआ ढोला लाकर बिछा दिया और अम्मा जी को सुधार दिया, ऊपर खाट सुधर गया। अब महाराज कपड़ा है तो सागरी सागरी जोड़े जाओ, मैं कपड़ा देकर धोया तो देखती है। क्या देखते हो? कि देखे बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। मेरे पिताजी ने कहा है तेरे ससुराल की रीत चलेगी, वहां अपनी घर नहीं चलेगी, समझे? सब रीत ससुराल की वो चलेगी। इस बार से मैं देखती हूँ तेरे बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। कि फिर वही बात, तू समझते नहीं है, कपड़ा दिया थोड़ा जाता है, समय पाकर पुराना हो जाता है कपड़ा, वो बढ़ जाता है, फिर वो ही रहना चाहिए, दूसरा नया कौन दे रहे? आप आज्ञा दे दो मैं कर दूंगी, काम चौपे कर दूंगी, आप आज्ञा दे दो। आपकी आज्ञा बिना जैसे मेरे पिताजी ने कहा है बड़ों का हुक्म मानना, उनकी आज्ञा पालन करना, वे ना कहे तो वो काम नहीं करना, वे कहे वो काम करना, आप बता दो वैसे ही मैं शेयर करूँ करूंगी। तो कपड़ा ऐसा दे दे, भीतर हजार बढ़िया कपड़ा दे दिया, बढ़िया शोरिया दे दिया, बढ़िया बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए रजाई दे दी, ठीक माजी तरह कर गई। अब भोजन करा है तो सबके बाद में उनको दे, दाल होती है दाल के नीचे कंकर रहते, कंकर सब तले रहते हैं, वो कंकर और खुर्सन रहती है, खिचड़ी और बनाते जल्दी हुई चीज दे रही है, वो ले भोजन देवे देवे वो ही देवे ठीकरी में, तो ठीकरी इकट्ठी कर रखी है, घड़ा मटकी फोड़ करके उन्हें ठीकरी और ठीकरी भोजन देवे, भोजन एक कर रखे ऐसे इकट्ठी में बनी है। कल दिन बाहर पड़े है तो आपको कहा मैं किशोर जी में हूँ, घर की रीत छोड़ने नहीं, पिताजी ने कहा है घर की रीत नहीं मानी, घर की रीत राज जाजो पर रीत मत जाजो, मारवाड़ी कहावत है राज चलो जाओ पर रीत नहीं खोलनी, हमारी रीत हो चल रही कि तो रीत थोड़ी है तो ठीक नहीं मिलते कि थाली कौन मान जाए, मान दो मैं आप हुक्म दे दो थाली में मान दूंगी, सब मैं कर दूंगी आप, तो अभी थाली में दिया अगर थाली में दे गए तो कहां कर आ रहे दाल नीचे कहां कर रह जाए, जली खींचती रह जाए। क्या देख रही हो? कि देखू बूढ़ों को कैसी खींची दी जाए, दाल कैसे दी जाए। मेरे पिताजी ने कहा है बेटा तुम्हारे वहां पर रीत सब तुम्हारे ससुराल की चलेगी, हमारी यहाँ की रीत नहीं चलेगी। मैं कहा है ऐसा, अब ऐसा धर्म को ही पालन करूं मैं, अपने यहाँ का है वही, तो कि पहली रोटी कौन देवे? दे तो मैं आप हुक्म दे दो बस रसोई बरते ही मैं पहुंचा दूंगा, काम मैं कर दूंगी, काम तो करने के पिताजी ने कहा है ये काम करना खूब तत्परता से, खटकर काम करता है वो चोरी बीमार नहीं होती, जो बैठी रहती है ज्यादा उसे बीमार। आज थोड़ा बीमार हो जाए, जवान जवान थोड़े बीमार क्यों हो जाए, काम करेगा नहीं, काम नहीं कर पचेगा कैसे, शरीर खराब हो जाए। इस वास्ते पिताजी ने कहा है काम करना, घर का खूब धंधा करना, तो धंधा करती हूँ मैं। आप कह दो बस इतनी बात है, आपके मर्जी के मुताबिक रहूंगी काम। पिताजी ने कहा है बड़ों की आज्ञा पालन करती, बड़े बूढ़े हुए कह जैसे काम करना। तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अब थाली में बसा ठीक रे था उठा फेंके बार फेंके, क्या जरूरत, मेरी जरूरत नहीं आपके नीचे तो कुछ हमारी क्या जरूरत है, बाहर फेंक दिए। थाली में रसोई बढ़िया हो तो ही तैयार, गर्मा गर्म दादी जी को जार दे दे, दादी की दशा कर गई, दादी जी का भाग्य खुल गया, सोरी आ गई फिर गई, गर्मा गर्म भोजन मिले तो बहुत अच्छा है, बड़ी राजी हुई। ए बूढ़े राजी होते हैं उनसे आशीर्वाद मिलती है, बहनों याद रखो बड़े बूढ़े ज्यादा राजी होते हैं उन्हें भी आशीर्वाद मिलती है, उसी आशीर्वाद से धन मिलता है, आशीर्वाद से निरोग होते हैं, आशीर्वाद से सबका ठीक होता है। बड़ों को दुख देने में कष्ट होता है, कष्ट होने से उन्हें साप देगी जो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आपकी सेवा नहीं बढ़ेगी। वो छोरी भी आशी की ना वही करूंगा मैं, आप सेवा करो जैसा की आपका जो संबंध के साथ है वही सदा मेरा आपके साथ है, वो संबंध क्या बताऊ, तुम्हारी वो सास हमारी आप सास हो। इस वास्ते मुझे कोई करना पिताजी कहा है महाराज सब सेवा बढ़े देगी, गर्म गर्म भोजन देती है, थाली बांध कर साफ कर देती है, कपड़ा धोकर साफ कर देती है, बैठती है वही बैठे बूढ़े बड़ों के पास बैठना, मेरे पिताजी ने कहा है ये सदगुरु बड़ों के पास। ऐसे छोकरी ने अपना घर सुधार दिया, देखो आप जहाँ बहू हो वहाँ याद करो, हुक्म चलाओ नहीं चलेगा, और काम करो तो मानना पड़ेगा, उनको करने स्वीकार करना ही पड़ेगा, इस तरह से काम करो घर का सुधार हो जाए, घर के बहन भाई बूढ़े बूढ़े सब शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सबकी सेवा करो, ऐसा बड़े बड़े काम हो जाए। इसलिए उसने घर सुधार दिया, घर सुधर गया उसका। ऐसे एक सखुबाई थी भगवान की भक्तियां, कढ़ार केवल गांव है, केवल गांव कढ़ार गांव है, वहां मिलने वाली थी वो, तो वो आई तो मेरे पिता नहीं थे माँ नहीं थी, दूसरों ने कृपा करके ब्याह कर दिया, तो वो आ गई। सासू लड़ाकी थी गांव भर में, लड़ाकी लड़ने की एक नंबर की, तो ऐसी सासू सूदी लड़े फूक गीला ही बड़े, कहावत है सासू सूदी हो तो लड़ाई करती है, अब ऐसी तेज साधु तो लड़ाई करे, छोरे लड़ाई करे, पति लड़ाई करे, मैं देखो क्या करूं, बेचारी एकांत में रो गए, करूं क्या भाई, तो बाल्यावस्था में पिता माता मर गए, लोगों ने मेरा ब्याह किया, अरे घर ऐसा मिला जिस सासू ऐसी मिली, लोग पूछते तेरे पिताजी थे तो बुलाते नहीं, तुम यहीं रहती है कभी तो जाया कर पिहर भी, तो वो कहती है फिर मेरे पिताजी के लड़कियां बहुत है, वो पिताजी मानते विट्ठल भगवान को, हमारे पिताजी के लड़कियां बहुत है, अब ज्यादा लड़कियां हो तो कभी बारी आओ कभी नहीं आओ, हमारे पिताजी की बहुत लड़कियां, इस वास्ते कभी मेरी भाई बुला लेंगे, ऐसे विचार करते थे, जल भरते थे, कपड़ा धोते थे, झाड़ू देते थे, बर्तन मलते थे, रात दिन सब काम करती मशीन की तरह, अरे खाने को रोटी पूरी दे देती, कपड़ा देती नहीं, तंग करती, गाड़ी निकालती। एक दिन कई लोग जा रहे थे पंडरपुर, आषाढ़ी एकादशी कार्तिक की एकादशी के दिन मेला होता है, लोग जाते हैं पंडरपुर, तो जाते हुए देखा तो उसे मन में जरा नहीं जाऊं पंडरपुर, पिताजी से मिलू गई, पिताजी पिताजी करते थे, पंडर भगवान पंडरीनाथ को पिता मानते थे, अपने बेटी मानते थे, पिताजी के दर्शन करूंगी, और कीर्तन में साधना चले गई। किसी ने आग्रह कर रहे तुम्हारी बहू तो आज भीख मांगो के साथ जा रही है, भीख मांगते खाते ऐसे कीर्तन करते उनके साथ चली गई, लड़के को जगारे तेरी तो मिनिक है, तेरी स्त्री गई ईश्वरों के साथ भी आत्मा के साथ चली गई, तू जीता है मेरे जीते ही मर गया तू। तो आयो गुस्सा कोस दो कोस जाते हुए पहुंचा, लगा मारने पीटने, कहाँ जा रहे तू, चल बसी बेचारी क्या करे, मार आ गए तो भूत भी भागे बता, मार मारी तुम्हारे पीछे चौधरी साथ साथ में ले आया वो, जाते जूतर मारते हुए शाम को रात्रि हो गई, पूछा नहीं कि तू भूखी है तेरे को अन्न दिया जाए कुछ दिया जो, पूछा ही नहीं, बांध दिया और पास में खाट डाल कर वो सो गया, थम लगे बांध दिया नीचे से ऊपर तक कसे बांध दिया, ये बंदी रहेगी अभी 10-15 दिन चलेगी यात्रा, यात्रा चलती कभी सारी चल जाएगी, ये इस बात मान दो जो ये बांधती नहीं है, ऐसी मिलती नहीं है, बांधती बेचारी अभी मच्छर नहीं उड़ा सकती, यहां कटे मच्छर तो कट रहे हो कैसे, हाथ ही बंदी हो गई सब बंदी हुई। तो एक स्त्री आई ठाकुर जी, आई ठाकुर जी स्त्री रूप धारण करके के पंडरपुर चलेगी, पंडरपुर के तू देख तो ले मेरी दशा, मच्छर नहीं उड़ा सकती मैं, पंडरपुर घर चलो चले मैं खोल दू तेरे को, जा उसको खोल दिया, अरे ठाकुर जी खुश बन गए, पंडरपुर सखुबाई बने हुए ठाकुर जी खुद बन गए। अब सुबह होने लगा, देखा तो सास के मन में आई अब मर जाएगी कहीं तो कोई बेटी नहीं देगा, मारने के लिए बेटी कौन देगा, अपने प्यारी कन्या पुत्री ब्याह तो तभी कर देंगे हमें कन्या सुख पावे, अगर मर देंगे तो ब्याह नहीं हुआ सोने का, मैंने खोल दे। अब महाराज बड़ी बहू बनी हुई, ठाकुर जी ने काम किया, ठाकुर जी वो काम सब आते हैं, तो गाय को कैसे काम चाहिए पुरुष काम कैसे करे सब विद्या भगवान याद है। अब सास की ससुर की सेवा करे, झाड़ू दे साफ करे, जो भरे सब पानी भर दे, रसोई बनावे सबको भोजन करावे, बड़े उत्साह से लोग बहुत सुधर गए, बहुत सुधर गए, बड़ी अच्छी शुद्ध हुई, ऐसे करने लगे महाराज। इधर भगवान तो नृत्य लाते हैं, वो गई पंडरपुर, पंडरपुर जाकर भगवान जी का रूप नहीं, फिर ऐसा कर दिया आपने, ऐसा भर दिया, ऐसी मेरी सास दी, मैं अब जाऊंगी नहीं, जीती कभी नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं, आपने मेरे को ऐसा क्यों की दिया, ऐसा ऐसा भगवान के सामने दिया उन्होंने, भगवान तू काली देव बैठे मेरे देव, अब जाऊंगी नहीं, अब मैं जीती जाऊंगी नहीं, पीछे कभी नहीं जाऊंगी, ऐसा कर दिया आपने, ऐसे कर दे बैठ गई बैठी बैठी मर गई, वही मर गई प्राण दे दिया, जाऊंगी नहीं ले जाऊंगी नहीं। तो केवल गांव पास में रहने वाला था वो आदमी, वो जानता था कि अमुक ब्राह्मण की पुत्र वधु है, ये लोगों ने कह रहे ब्राह्मण ही है, इसको जलाओ तो सही, चंद्र भगा के किनारे जाकर उतार दिया उसको, जला दिया, अब हड्डियां पड़ी है। रात हुई रुक्मणी जी देखा बड़ी गलमी होती, हमारे प्राणदात तो स्त्री बड़े सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा करे, सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, घर का काम धंधा करे, पति तरह कर रहे हैं। रात्रि में गई जाकर देव के टिकरी एडिटी करके जिलाई उसको, रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी ने काम किया ही उसको जिला दी, और बेटी जाओ कि माँ मैं तो प्रतिज्ञा कर ली अब जीती नहीं जाऊं, जीती जाऊंगी नहीं, तू जीती नहीं रही है, तू मर गई थी अब तेरी बात सच्ची होगी, जीती नहीं रही मर गई, जला दी थी हड्डियों से पैदा करिए, अब जा भी तू अब घर ठीक है, अब सब सुन गए। वह बेचारी भगवान पंडित को प्रणाम करके नमस्कार करके चली गई, चली गई घर पर। तो वो जो स्त्री बना हुआ ठाकुर जी वे आया नदी पर जल भरने के लिए, आ गई पानी भरने के लिए, कहो तू अब जा मैं आ गई हूँ, अब पानी भर करके कर गई, फिर पानी काम करने लग गई। घर वालों को पता ही नहीं, जिसने जलाया था वो आदमी आया, वो आदमी आकर कहने लगा कि राम राम करो, भगवान का नाम लो, आपकी बहू बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुपात्र थी, कि क्या करते हो, पागल हो गया क्या बोलते हो, आपकी बहू बड़ी अच्छी थी, पड़ोसी कहा गई, वो तो मर गई, कैसे बोले तू मत तू कैसे क्या कैसे बोलते हो, हमारी बहू तो गई नहीं, एक दिन गई थी, सुरह ले आया पकड़ के, वैसे ठीक बन गई वो, वैसे सुधर गई। वो कहते मैं अपने हाथों से जला कर आया हूँ, तुम्हारी लड़की मर गई, पागल बात नहीं करनी यहाँ पर, मैं तू कैसे, तो मैं जला कर आया हूँ, बुलाए उस बुला बहू को बुलाओ, देखा देखो भूतरी हो गई, तो भूतरी हो गई, वो तो मर गई थी जलाई हाथों से, तुम पंडरपुर गई थे, चुप रही। ससुर ने पूछा सच्ची बात कहो, सच्ची बात कहो कि मैंने वो बांध दिया था, बांध करके कस के रख दिया, रस्सी गट गई मेरे शरीर में, रस्सी घुसाया नहीं घुसाया बाधा, मच्छर उड़ा नहीं सकते ऐसी साथी मेरी, तो एक स्त्री आई आकर के तुम चलेगी पंडरपुर चलेगी, तो पंडरपुर जाऊं पर मैं जाने नहीं देते, चल खोल दिया उसने और कहा तू जा, तू पंडरपुर चले जा, मैं वो छुट्टी दे दी, मैं तो चली गई पंडरपुर, लारे वो स्त्री रही, उसने काम किया, मैं भगवान थे, साफ सुधरा, देखा पति सुधर गया, सास सुधर गई, सासू सुधर गए, बड़ा प्रेम से काम करने लगे, ठाकुर जी ने सेवा की, वह रसोई ठाकुर जी की बनाई हुई थी, वो सेवा ठाकुर जी ने की आपकी, आपकी बड़ी कृपा हुई, भक्तों के संग से सज्जनों सबको कल्याण होता है, सबका कल्याण होता, सबका हित होता है, भक्त दुख देते हैं, दुख दे तो भक्त दुख पा करके भी बुरा नहीं करते, भक्तों का है। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, संतों का स्वभाव है। विभीषण को लात भी मारी रावण ने, ठोकर मारी, तू जा उनको के तेरी सलाह करे, हनुमान जी आए यहाँ पर, उसको जलाने के लिए जंगल जला दिया, दंड देने लगे, तुमने कहा कि नहीं दूत को दंड देना चाहिए, दूत को कोई दंड नहीं, उसके पास घर जाए, दूत को दंड दे दिया तो मैं गांव जाएगा, गांव तेरी सलाह से जा, ताई कहूँ नीति, तब से साथ में चल रहा, वहां पर नीति गया, तेरी नीति से घर जल गया हमारा। तो संत कृपा करते हैं, वो गया के मम पूर्व बसी तपस्या प्रीति, सठ मिल जाओ ताई कहूँ नीति, और जाओ वहां पर नीति बनाओ तुम, जब वो उसका घर बढ़ जाए, उसका काम बढ़ जाए, सब घर भी तेरी नीति से ऐसा होता है, और मेरे पर में ऐसा है कि विष्णु ने बिता देखा कि तुम यहाँ का राजा बन गए, और तुम्हारा मैं भाई हूँ, घर भी मेरा नहीं है, मम पूर्व से यह तपस्या सुन प्रीति रहता है मेरे गांव में, और तपस्या में प्रेम करता है, तो मेरे जीती रहने जीती जगह ही मेरी नहीं है, वो भी तेरी है, तेरी जमीन में पैर नहीं रखूंगा, आकाश मार्ग से गया, वहां से उठकर ऊंचा चला गया, आकाश मार्ग गया, तेरी जमीन पर पैर नहीं रखूंगा, मैं गुस्सा आ गया मन में, मम पूर्वशी कह दिया, वहां पर गए महाराज, उस पार कौन है, पूछा, मैं दशानंद का भाई हूँ, संत महात्मा से मिलने ले आया हूँ, जाकर पूछा, भगवान ने पूछा मंत्रियों से, वाल्मीकि रामायण पर विस्तार से आता है, तुलसी रामायण थोड़ा आता है, कई मंत्रियों ने कहा कि महाराज जाने निशाए निशास्त्र माया, काम रूप कई कारण आया, क्या पता है इसका, तरह तरह के रूप धारण करते हैं, कपट करने के लिए आया, भेद भेद लेने के लिए आया, हमारे समाज भेद लेकर क्या करेगा, क्या पता है इसका, इसका भरोसा नहीं। भगवान ने कहा उभय बात ले आओ ताल सका बात, दोनों बातें, अगर शरण आया तो शरण रखूंगा, भेद ले तो महाराज भेद ले ले भेद अपने हिंदी में, जग में सखा निशाचर जेते सिंध में लक्ष्मण देते, सबको दुश्मन मार देगा, लक्ष्मण तैयार है, कोई डर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आओ लंकेश लाओ समुद्र का जल लाओ, दादी दी जाएंगे इसको। विभीषण ने कहा महाराज मेरा जी चाहता मेरी भाषा थी। रावण ने कहा मम पूर्वशी दर्शन पीटी मम पूर्वशी, आपके पूर्व में रहता वो मेरे घर दी, घर जीती जमीन में मेरी नहीं, ऐसा आया मेरे मन तो महाराज आपके चरणों के दर्शन करने से वो तो बात मेरी नहीं रही। अब जब कोई बता दे कि नहीं, उसी वक्त में राज तिलक कर दिया और तो विभीषण राजा बढ़ा दिया, लंका राजा लंकेश कहते, लंकेश लंकापुरी राजा है। अभी तक लड़ाई भी नहीं हुई, कौन मरेगा कौन हारेगा कौन जीतेगा पता नहीं, परंतु भगवान का बर्ताव ऐसा प्रेम से उसको रखा महाराज उभय बांध ले आओ, कोई बात नहीं है ले आओ। विभीषण वहां रहने गया। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं सज्जनों, आप सज्जनता रखो, कुटुंब के साथ प्रेम रखो, प्रेम सहित पालन करो। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 26 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नासिक में हुआ। राम।